ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. د دینه مخکې یوسف علیه السلام تاسو ته د بینات سره راغلی وو، خو تاسې د راولي لارښوونې لخوا په ښه کې وغورځېدلی. بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسې وویل اوس به الله پاک هېڅکله کوم پیغمبر ونه لېږي. په همدې توګه الله پاک ټول هغه کسان په ګمراهۍ کې اچوي چې له حده تېرېدونکي او سکي وي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. او دا الله فاق آياتنا كي جغريك بي ديل بيك يغو تكون سند یا دلیل راغلی وي. دا کلاره د الله پاک او د مؤمنانو په نزد سخته کرکجنه ده. په همدې توګه الله پاک د هر متکبر او جبار پر زړه تاپه وهي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. فرعون وویل ای هامانه زما لپاره یوه لوړه ماڼۍ جوړه کړه تر څو چې زه تر لارو پورې ورسېدای شم. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. د اسمانونو تر لارو پورې او د موسی علیه السلام خدای لګوینم ما ته خو دغه موسی علیه السلام دروغجن ښکاریږي. په دې توګه د فرعون لپاره دغه بد عملي ښایسته کړای شوه او هغه د سمې لارې نه منع کړای شو. د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپلې تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هغه سړی چې ایمان یې راوړی وو وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسې ته سمه لاره ښیم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إي قوم دغا دنياوي زند خو تو رزي دي دا تل تر تلاس تو گنزيخ زاي خو آخرت دي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدی وکړي هغه ته به هماغومره بدله ورکړه شي څومره چې هغه بدی کړي وي. او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه ناری نه وي او ښځه په دې سر چې وي هغه مؤمن دغسې ټول خلک به جنت ته داخل شي چې هلته به هغوی ته د حساب روزي ورکړه شي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إي قوم خلو دا ستي خدكي زخو تاسي دخلا سن خواترا بولم أو تاسي ما دعور خواتا بولي. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاش ما ته د دې خبره بلن را کوي چې زله الله پاک نه انکار وکړم او دا غسر هغه هستی شریک وګڼم چې زی نه پیژنم په داش حال کې چې زتاسی د برلاسی بخوک خدای پاک خواته بودم. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. نه حق داده او د دې پر خلاف نشي کېدای د کومو خوا ته چې تاسو ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې او زموږ ټولو ورګرځېدل فقط الله پاک خواته دي او له حده تېرې کوونکي ورته تلونکي دي. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. نن چې زه وایم ډیر ضربه هغه وخت راشتي تاسو به هغه در یاد کړئ او خپله معامله زه الله پاک ته سپارم هغه د خپلو بندګانو ساتندوی دی. فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فپای کی هو کسان کی دیری ناوڑا دستی دغ مؤمن پر زد پر کار واتولی اللہ پاک لغو پول ناغا وسط او د فرعون ملگری پا خپلا پر دیر بد عذاب کی را گیر شود. النار مغربون علیها غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماقام هغوی وړاندې کول کېږي او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډېر سخت عذاب ته ورننباسي. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نلق هغا وقت یاد کرشه دوی با پدو زخ کی یو نبل سره جگڑا کون کیوی پا دنیا کی چکون کسان کم زوری و آغوی با تکبر کون کو توائی چه مکستاتی تابیو اوس آیا دلتا با تاسی دو زخ دو اور نکڑاو تا سلق دیر نگ وزغو رئی. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هغه تکبر کوونکی به ځواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کې یو او الله پاک د بندګانو په منځ کې فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا به په دوزخ کې دغه لوېدلي کسان د دوزخ د چارو معذفینو ته وایي د خپل رب نه دعا وکړئ چې زموږ په عذاب کې فقط د یوې ورځې تخفیف راولي. قالوا اولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هغوی به پوښتنه وکړي، آیا تاسو ته ستاسې رسولان له بیناتو سره نه و درغلي؟ هغوی به ووایي هو. د دوزخ د چارو مازحین به ووایي نو تاسې په خپله دعا وکړئ، او د کافرانو دعا دا بیزه کیدونکې ده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. باور ولري چې موږ د خپلو پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو، او په هغه ورځ به یې هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. کله چې ظالمانو ته دا غو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي، او پر هغوی لعنت ولویږي، او دا غو په برخه ډیر بد استوګنځی ورسیږي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. خنو وګورئ چې موسی علیه الصلاة والسلام ته موږ لارښوونه وکړه، او بني اسرائیل مو دغه کتاب وارثان وګرځول. هدى وذكرى لأولي الألباب. چې د عقل او پوهې لرونکو لپایت او نصیحت وو. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. نو ای پیغمبره، صبر وکړه، د الله پاک وعده برحق ده، د خپل قصور بښنه وغواړه، او سهار او ماښام د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. حقیقت دا ده چې کوم کسان چې د کوم سند او حجت نه پرته چې هغو ته راغلی وي، د الله پاک آیتونو کې جګړې کوي، دا هغو زړونه له کبره ډک شوي دي، خو هغوی دغې لویې ته هېڅکله رسېدای نه شي. نو د الله پاک نه ثنا وغواړه، هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د آسمانونو او ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري توګه ډېر لوی کار دی، خو زیاتره خلک نه پوهېږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او دا نشکده چه موند او بنا یو سانتشی، او ایماندار او صالح او بدکار برابر شی، خطاسی بیخی لگ متوجه کی گئی. اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. ویاقینی توگا دا قیامت ساعت رات لون کده، دغا پرات لو که هیت شک نسته، مگر زیاتر خلکی نمانی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسي رب وای ما وبولی، زبا ستاسي دعاوی قبول کړم، کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي، هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه همدا الله ده چې ستاسو لپاره یې شپه پیدا کړه تر څو چې تاسو پکې استراحت وکړئ او ورځې زلانده کړه. حقیقت دا ده چې الله پاک پر خلکو لوی فضل کوونکی دی، خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون. همغه الله ستاسو لپاره دغه څه کړي دي. ستاسو رب دی، د هر شي خالق دی، د غفرته هیڅ نابود نشته. نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږئ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فهم ديتو گا هغا کسان اول شوی دي چه دا الله پاک دا آياتونو نئي انکار کاو. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هغه خو همدا الله پاک دی چې ستاسو لپاره یې ځمکه د آرام ځای وګرځوله او پاسې د آسمان ګنبده جوړه کړه. هغه ستاسو صورت جوړ کړ او ډېر ښکلی جوړ کړ. هغه تاسو ته د پاکو شیانو روزي درکړه. همغه الله چې دغه کارونه دي ستاسو رب دی، د بې حسابه برکتونو څښتن دی، هغه د کائناتو رب دی. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. همغه ژوندی دی، دغه پرته هیڅ نابود نشته. تاسو همغه وبولئ دغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره. ټوله صدا ستاینه د الله رب العالمین لپاره ده. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی ته وایي چې زه خو دغو هستیو له عبادت نه منع کړای شوی یم چې تاسو هغه د الله پاک نه پرته بولئ. زه دا کار څنګه کولای شم کله چې ما ته زما د رب لخوا بینات راغلي دي؟ ما ته امر شوی دی چې زه د رب العالمین په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. همغه دی چې هغه تاسو له خاورې نه پیدا کړئ، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له بوټې نه، بیا هغه تاسو د ماشوم په بڼه راباسي، بیا تاسو یې غټوي تر څو چې تاسو خپل پوره قوت ته ورسېږئ، بیا مو نور پسې غټوي تر څو چې تاسو د زوړوالي منځ ته ورسېږئ، او له تاسو نه څوک لا د مخه بېرته وختل کېږي او هر څه د دې لپاره کول کېږي تر څو چې تاسو خپل ټاکلي وخت ورسئ او د دې لپاره چې تاسو په حقیقت باندې وپوهېږئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هماغا دي زوند ورکون كي او هماغا دمرگ ورکون كي دي اغا چه ده هر خبری فیصله کوي فقط یو امر کوي چې شي دي او هغه کیږي. الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. تا هغه کسان ولیدل چې د الله پاک په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. دغ خلق چه دغ كتاب او طول اغ كتابون چه مجل خل رسولان سر لقلو در واغني دير زربة دويتا معلومة شه. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. كلا چه توقنه او زنجرون دو دوی پا غالو کیوی چه لاغون پرانیولو سره دوی دو خطه دلو او بو خواتا کس کور کیگی او بیا دیر تا دو زخ قورتا ننوستل شیگی. ثم قول لهم اینما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به ورته پوښتنه وشي چې اوس چېرته دي د الله پاک نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول. دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دې نه مخکې د هېڅ شي عبادت نه دی کړی. په دې توګه به الله پاک د کافرانو گمراهی اثبات کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هغو تبوير شي چه ذكا ستاسي دغا عقبت چه ستاسي فزمكا كي فرنا حقا خوخوي او بيابو پر هغا فغرور سرا تنگار كاو. أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اوس زيد دوزخ په دروازو ننوزي تل تر تل عمل ته ستاسي استوګ نه ده ډیر بد استوګن ځای دی د متکبرانو. فاصبر ان وعد الله حق فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. نو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر وکړه دا الله پاک وعده بر حق ده اوس که موږ تا ته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه در وښیو چې د هغو نه موږ دوی وېروو هغې تا له دنیا نه پورته کړو دوی بیر تراسن دل خو هم داز مخفات دی. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآية الا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لطان مخی مقدیر پیغمبران دی گلی دی چه لاغون دزینو حالات مکتا تویلی دی او دزینو مو ندی در تویلی ده هیسیو پیغمبر دا وس واق لو چه دا الله پاک له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وایي. بیا کله چې دا الله پاک حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په جان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون هم دا الله پاک ستاس لپاره دغه ساروی پیدا کړی دي تر څو چې تاسې له هغو نه پرته ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون فاغوك استاس لپار نور دير جاك همستا اغديتا هم پکار رازي چه استاس پزرونو كي چه چير تد تلو ارتياوي حتى تاسي پرهاغو رسي دائشي پرهاغو هم او پر بيغيو هم تاسي ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله پاک تاش تخبر دغ نخاني درخي نتاسب دغ لكمو كمو نخانو سمن كرخي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نو آیا دوی پزمکا کی گردی دلی ندی چه دوی دهو خلق و عاقبت لی دلائی واچه لدوی نا پخواد تیر شوی دی لدوی نا پشمیر کی زیاد و لدوی نا زیاد قویو او پزمکا کی لدوی نا زیاد زلند آثار پر ایخی دی سه گٹا چه آغوی کڑی و اغا دا آغو پس در دواش و فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون کله چې دا غوی رسولان د بینات سره راغلل نو هغوی پر همغه علم وویاړېدل چې په خپله د هغو سره وو او بیا په همغه شي کې راګیر شو چې هغوی ورپورې ټوکې وسطې کولې فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين کله چې هغو زموږ عذاب ولیده نو ویول چې موږ الله وحده لا شریک له ومانه او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون خو موږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه ونه شوه رسولی ځکه چې همدغه د الله پاک ټاکلې کلنداره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافظه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل